السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصداق و جواز کونہ تعلیم قرآن. اس باب کے اندر مہر کا بیان اور تعلیم قرآن کے مہر بننے کا بیان ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ, کہنے لگی اے اللہ کے رسول, جئت احب لک نفسی فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنا آپ کو ہبا کرنے اور پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا. فصعد النظر فيها وصوته ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه, اور اوپر سے نیچے تک اس کی طرف خوب اچھے طریقے سے دیکھا, پھر سر جھکا لیا. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست, عورت نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیصلہ نہیں کیا اس کے بارے میں, تو وہ بیٹھ گئی. فقام رجل من اصحابہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یکن لک بها حاجۃ فزوجنیہا. اسی اثنا میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خاتون سے کوئی حاجت نہ ہو تو میرا ان سے نکاح کر دیں. فقال, نبی علیہ السلام نے فرمایا, فہل عندک من شیء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے ابھی, یعنی نکاح اور مہر وغیرہ کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ فقال اللہ, اس آدمی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال, اذهب الى اہلک فانظر هل تجد شیئا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور دیکھو شاید کچھ مل جائے. فذهب, وہ گیا. ثم رجع, پھر واپس آ گیا. فقال, کہا, لا, کچھ بھی نہیں ہے. واللہ, اللہ کی قسم, ما وجدت شیئا, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انظر ولو خاتما من حدید, دیکھو ڈھونڈو خال لوہے کی, ایک انگوٹھی ہی مل جائے. فذهب, واپس کر گیا. ثم مرا واپس, قال, لا واللہ, یار, کچھ بھی نہیں ہے. ولا خاتما من, نہ ہی لوہے کی انگوٹھی ہے. ولیکن ہذا اداری, لیکن یہ میری یہ کیا ہے, چادر ہے, یہ میرا تحمد ہے. قال, سہل ما له رداء فلها نصفه. سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس غریب کے پاس چادر بھی نہیں تھی, انہوں نے کہا اس تحمد میں سے آدھا اس عورت کا ہے. جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما تصنع بإزارك اِلَّمْ بِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُمْ شَيْءٌ وَإِلَّمْ بِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس تحمد سے کیا کرے گی, اگر تم اس کو پہنتے ہو تو اس کا اس پر کوئی حق نہ رہے گا, اور اگر وہ اسے پہنتی ہے تو تمہارا کچھ حق نہ رہے گا. یعنی وقت واحد میں وہ دونوں کی ملک میں اور فائدہ نہیں دے سکتی. فجلس الرجل, آدمی یہ سن کے بیٹھ گیا. حتی اذا طال مجلسه, حتیٰ کہ جب دیر تک بیٹھے رہے اور کوئی حل نہ ہوا، قام کھڑا ہوا، فرآو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، نبی علیہ السلام نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا، فامر بہ، حکم دیا، فدعیا، کہ اس کو واپس بلایا جائے، فلما جا، جب وہ آ گیا، قال ماذا معک من القرآن، تمہیں قرآن کا کتنا حصہ یاد ہے؟ قال معی سورۃ کذا وسورۃ کذا عددھا، انہوں نے فرمایا کہ فلاں فلاں سورت اور انہیں گنوا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك، کیا تمہیں حفظ یاد ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، قال ذهب فقد ملکتها بما معك من القرآن، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تمہیں تمہارے حفظ شدہ قرآن کے بدلے میں اس عورت کو تمہارا مملوک بنا دیا گیا، تمہاری منکوہ بنا دیا گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر دو تین مسائل ہیں جو سمجھنے کے لائق ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عورت کا اپنے آپ کو ہبہ کرنا در حقیقت قرآن کریم کی آیت مبارکہ ماں کا وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَا اِمْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي کی طرف اشارہ ہے، ایسی عورت سے بغیر مہر کے نکاح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پہ جائز تھا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مخطوبہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو خوب غور سے دیکھنا جائز ہے۔ صحابہ اکرام کی انتہائی سادگی اور افلاس بھی اس حدیث سے ظاہر ہے۔ جی، تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مہر کی شرعی حیثیت اور مقدار کیا چیز ہے، شرعی حیثیت مہر کی کیا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے۔ فقہ کے اندر آپ اس کو بار بار سماعت فرما چکے ہیں کہ مہر نکاح کا ایک لازمی جزء ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر کسی نے بغیر مہر کے تعین کے نکاح کر لیا نکاح ہو جائے گا، البتہ مہر مثلی واجب ہوگا۔ یہ تو حیثیت ہے۔ پھر مہر کی مقدار میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، جو کہ فقہ کے اندر تفصیل سے وہ کیا ہے موجود ہے۔ احناف رحمہم اللہ کے نزدیک مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے 10 درہم ہے۔ جی، اس سے کم مقدار متعین کرنے نکاح ہو جائے گا، کم سے کم 10 درہم بطور مہر واجب ہوں گے۔ آج کل تقریباً اس کی قیمت 5 سے 6 ہزار بن رہی ہے، چاندی کے اعتبار سے قیمت میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے، کیا تعلیم قرآن کو مہر بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر ابھی گزرا ہے؟ جی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تعلیم قرآن کو بھی مہر بنانا جائز ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو اور قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو اس کو بطور مہر کے رکھا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور دلیل یہی حدیث ہے، لیکن جمہور علماء اور ائمہ کے نزدیک تعلیم قرآن کو مہر بنانا جائز نہیں۔ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، اس آیت میں ابتغاء بالمال یعنی مال کے ذریعے حصول نکاح کا حکم دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مال نہ ہو وہ مہر نہیں بن سکتی، اور تعلیم قرآن بھی مال نہیں، جبکہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تمہارے علم قرآن کی وجہ سے تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ ایک جواب تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے، یہ صرف اور صرف اسی صحابی کی خصوصیت ہو۔ حدیث سے بظاہر یہ بھی معلوم ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، البتہ حناف کے نزدیک لوہا، پیتل دیگر داتوں کی انگوٹھی یا زیور پہننا جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی پہنی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ دو چار مسائل تھے اس باب سے متعلق جو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ جی اگلی حدیث سماعت فرمائے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال سألت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداقه لازواجه سنتی عشر اوقیتا ونشا۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے کتنا مہر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ازواج مطہرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر 12 اوقیے چاندی اور نش تھا۔ فرمانے لگی قالت اتدری من نش، کیا آپ نش کو جانتے ہو؟ قال قلت، رضی اللہ عنہ، میں تو نہیں جانتا۔ قالت، فرمایا نصف اوقیت فتلک 500 درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ۔ میں نے کہا کہ میں تو نش نہیں جانتا۔ فرمایا نش آدھے اوقیے کو کہتے ہیں۔ یہ اوقیے کی مقدار زکات کے بافقہ کے اندر گزر چکی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی شرح کرام نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فرض یہ 500 درہم ہوتے ہیں، یہ مہر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی ازواج کے لیے 500 دراہم۔ جی حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کے کپڑوں پر زرد رنگ کے نشانات دیکھے۔ فقال ما هذا؟ قال یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے، تمہارے کپڑوں پہ نشانات ہیں، خیریت تو ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا انی تزوجت امرأة علی وزن نواۃ من ذهب۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض۔ قال فبارک اللہ لکا او لم ولو بشاتن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس میں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا نکاح میں سادگی زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں، اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی، لیکن نکاح وغیرہ کی اتنی اہمیت نہ تھی کہ باقاعدہ لوگوں کو دعوت دی جاتی، چنانچہ انہوں نے بغیر اطلاع ہی کے نکاح کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ناگواری افسوس کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ جبکہ ہم رسومات اور رواجات میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر دور پرے کے عزیز کو نہیں بلایا تو ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان رسومات سے ہماری حفاظت کر۔ جی باب فضیلت اعتاق، باندی کو آزاد کرنے کی فضیلت سے متعلق۔ یہ باب چھوڑ دیں، اگلا باب دیکھیں۔ باب زواج زینب بنت جحش، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور ان کا حجاب اور ان کے ولیمے کا بیان ہے۔ جی حدثنا محمد بن حاتم الى آخره قال لما انقضت عدۃ زینب، انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالی کی عدت گزر گئی، جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزید فاذکرها علی، قال فانطلق زید حتی اتاها وهی تخمر عجینہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا کہ ان کے سامنے میرا تذکرہ کرو. چنانچہ زید رضی اللہ چلے ان کے پاس پہنچے تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آٹا گوند رہی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. قالا کہا فلما رأیتها عظمت فی صدری حتی ما استطیع ان انظر الیہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرہا فولیتها ظہری ونکست علی عقبی. جی زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی بڑائی اور عظمت پیدا ہوئی اور میں ان کی طرف دیکھنے کی بھی قدرت نہ رکھ سکا کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پیٹ ان کی طرف موڑی اور اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا اور کہا کہ اے زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تمہارا ذکر کر کے یعنی پیغام نکاح. جی فقلت یا زینب ارسل رسول وسلم یذکر کی. قالت زینب فرمانے لگی ما انا بصانعت شیئا حتی اوامر ربی فقامت الى مسجدها ونزل القرآن. جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے انہوں نے کہا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں استخارہ نہ کر لوں میں کچھ نہ کروں گی. چنانچہ وہ اپنے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی کا قرآن نازل ہوا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہا بغیر اذن قال فقال ولقد رأیتنا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطعمنا الخبز واللحم حین امتد النہار. جی فخرج الناس وبقی رجال یتحدثون فی الفیض بعد الطعام. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بغیر اجازت کے زینب کے گھر داخل ہو گئے. انس فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلایا. جب دین خوب چڑھ گیا تھا پھر لوگ وہاں سے نکل گئے جبکہ کچھ لوگ کھانے کے بعد باتوں میں لگے گھر ہی میں رہے. جی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبعته فجعل يتبعته حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت اهلك. جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں بھی نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے ان کو سلام فرماتے اور کہتے رسول اللہ آپ نے اپنی نئی زوجہ کو کیسے پایا. جی قال فما ادري ان اخبرته ان القوم قد خرجوا او اخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت ادخل معه فالقى الستره بيني وبينه ونزل الحجاب. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یعنی مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا یا سے مجھے بتلایا کہ لوگ بہر نکل چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے. چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے گھر میں داخل ہو گئے. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے مابین پردہ ڈال دیا اور آیت حجاب کا نزول ہوا. وَوُضِعَ الْقَوْمُ بِمَا وُضِعُوا بِهِ زَادُ بْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. جی اللہ اکبر کبیرہ. اور آیت حجاب کا نزول ہوا ان لوگوں کو نصیحت کی گئی جو کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ابن رافع نے اپنی روایت میں اس آیت مبارکہ کا اضافہ کیا ہے. جی حضرت زینب کے نکاح کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زہیر بن حارثہ سے جنہیں آپ نے غلامی سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا ان سے بے محبت کرتے تھے ان سے کر دیا تھا. اگرچہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زید سے بوجہ نکاح پسند نہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی. چنانچہ نکاح ہو گیا مگر نکاح کے بعد دونوں میں نباہ نہ ہوا اور زید نے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, کہا کہ اللہ سے ڈرو, زینب کو اپنے نکاح میں رکھو. لیکن دونوں کے درمیان نبھا نہ ہوا, بالآخر زید نے زینب کو طلاق دے دی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اگر زید نے انہیں طلاق دے دی تو اس نے خود ان سے نکاح فرمائیں گے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی دل جوئی اور ان کی دنیاوی مصلحت کی خاطر, کیونکہ زید سے نکاح بھی آپ ہی کے اصرار پہ ہوا تھا. باقی تفصیل آپ شرحات کے اندر دیکھ سکتے ہیں مزید اس کی تفصیل. جی بس اس باب سے اور حدیث مبارکہ کو یہاں پہ لانے کا مقصد سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ان کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح کی ترتیب ہوئی, ولیمے کا بیان ہوا, سب کچھ وہ اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے. باب الامر باجابت الدعوی الی دعوت, دعوت قبول کرنے کا حکم. جی حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت علی مالک الی آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتیہا. حضرت ابن عمر سے مروی ہے نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے, جب تم میں سے کسی کو ولیمے میں بلایا جائے تو اسے ولیمے میں آ جانا چاہیے. جی دو حدیث کے بعد, حدثنی محمد بن رافع الى آخره اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحوہ. جی جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم میں سے کسی کو دعوت پر بلائے, خواہ شادی کی دعوت پر ہو یا اس جیسی کسی تقریب پر ہو, تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. جی اور پھر آ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے. جی ویأتیہا وہو صائم, حتیٰ کہ نفلی روزے کی حالت میں بھی آیا کرتے تھے. یعنی صحابہ اکرام پہ یہ معمول تھا, اگر نفلی روزہ ہوتا تھا تو اگر کسی نے دعوت دی ہوتی تھی شادی کی, وہ پھر بھی اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے. جی اور آگے فرمایا, حدیث کے آخر میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جب تم میں سے کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو اسے قبول کرے, پھر اگر وہ روزہ دار ہو تو اس کے واسطے دعا کر دے آ کے, یعنی دعوت میں آ جائے اور آ کے دعا کر لے, اور اگر غیر روزہ دار ہے تو کھانا کھا لے. جی احادیث, یہ تمام باب اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ دعوت ولیمہ پر جانا واجب یا سنت موقعہ ہے اور دیگر دعوتوں پر جانا مسنون ہے. دعوت ولیمہ پر جانا واجب یا سنت موقع, یہ جمہور کا مسئلہ ہے, اور دیگر دعوتوں پر جانا مسنون ہے, کیونکہ مسلمان کی خوشی میں شریک ہونا مسلمان بھائی کا حق ہے. اور احادیث میں دو وضاحتیں بھی بیان کر دی کہ اگر روزہ دار ہو تو صاحب دعوت کے حق میں دعا کرے, بلکہ بعد میں شیخ تو نفلی روزے کو توڑ کر دعوت کو قبول کرنے کے قائل ہیں, اگر نفلی روزہ ہو سے توڑ کر بعد میں قضا کر لے لیکن دعوت رد نہ کرے. دوسری بات یہ بتا دی کہ اصل حکم قبول دعوت اور اس میں شرکت کا ہے. کھانے میں شریک ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے, کھانا کھانا نہ کھانا یہ ایک الگ چیز ہے. ہاں دعوت والے کے گھر ضرور جانا چاہیے. جی مہر شرکت سے اجاب دعوت کا حکم پورا ہو جائے گا. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں, باب لا تحل المطلقہ صلاحا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. نکاح ثانی کے بغیر مطلقہ ثلاثہ زوج اول کے لیے حلال نہ ہوگی. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن عائشہ قالت جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. یہ تمام سماعت فرمانے والوں سے گزارش ہے کہ نکاح سے متعلق جو مسائل آ رہے ہیں، دین کی کوئی بھی بات ہو دین ہی ہوتا ہے، اور اس میں ہر بات جو ہے آپ مثبت پہلو سے لیں گے، منفی پہلو کے اعتبار سے ہرگز کسی کو اجازت نہیں، اس کا مثبت پہلو ہی لیا جائے گا۔ اور دین ہے ہی وہی کہ جس کی حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا جائے۔ اگر انسان اپنے تعلیم کے دوران مسائل نہ سمجھ سکے، نہ سیکھ سکے، ساری زندگی انسان جو ہے جہالت کی زندگی گزارتا ہے، اور پھر زمانہ طالب علمی کے بعد تو انسان کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ کس طرح صحابہ اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ بھی رہے ہیں، دین کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو بار بار پوچھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے اس نیت سے بیٹھیں، اس نیت سے دین کو سمجھنے والے بنیں۔ جی، عن عائشہ قالت جاءت امراۃ رفاعۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رفاعۃ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ کنت عند رفاعۃ فطلقنی، کہنے لگی میں رفاعہ کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں۔ فتزوجت عبد الرحمن ابن زبیر وانما معه مثل خطبۃ الثوب، اچھا انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دی، میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا، مگر ان کے پاس تو کپڑے کے سرے کے مان اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی، یعنی وہ اپنی اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر جو اہلیہ کے حقوق عائد کر رکھے ہیں وہ اس کو پورا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، جی ماں کے اوپر قدرت نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابیہ شکایت کر رہی ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتریدین ان ترجع الی رفاعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ جی، لا حتی تذوقی عسیلہ ویذوق عسیلتک، جی آپ نے سوالی انداز میں سے پوچھا کہ بھئی تو اپنے پہلے والے خاوند کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ نہیں، یہاں تک کہ تو نہیں جا سکتی۔ کب تک نہیں جا سکتی؟ یہاں تک کہ تو اس کا یعنی عبد الرحمن کا مزہ چکھ لے اور وہ تیرا چکھ لے۔ پھر فرمایا قالت و ابو بکر و عنده خالد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بکر الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور خالد بن سعید دروازے پر جب ملنے کے منتظر کھڑے تھے تو انہوں نے پکارا کہ ابو بکر آپ سنتے نہیں، یہ عورت کیسے زور زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکار رہی ہے؟ جی، تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر عورت کو اس کا خاوند تین طلاقیں دے چکا ہے اور یہ عورت آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے، تو پہلے اس کی عدت مکمل کر لے، پھر کسی اور مرد سے نکاح کر لے، اور اگر یہ عورت کسی ہی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو جب تک اس کی عدت مکمل نہ ہو، عدت مکمل ہو جانے کے بعد پھر آگے اگر کسی سے نکاح کر لیا جائے دوسرے مرد سے، پھر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا معاملہ بنا کہ وہ انتقال کر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر یہ کیا ہے اپنے پہلے والے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ جی، یہ سارا باب احادیث مبارکہ کا سیدنا جو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث گزری ہے اسی سے متعلق ہے، اور اس کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اوپر اور اسلام کے اور شریعت مطہرہ کے اس فیصلے کے اوپر کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں عورت کتنی ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، کہ طلاق بھی عورت کو دی گئی ہے اور زحمت اور آنے والی آنا تکلیف بھی رسوائی بھی عورت ہی اٹھا رہی ہے. دراصل حقیقت کے اعتبار سے یہ اس عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مرد کی سزا رکھی ہے. وہ کس طرح؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں عورت سے کہا جا رہا ہے کہ جس شوہر نے جس آدمی نے تیری عزت کا خیال نہ کیا اور تجھے رسوائی کے چہرے میں لا کے کھڑا کر دیا اور تیرا وہ سہارا وہ ٹوٹ کے رہ گیا، اس کو اتنی سخت ترین سزا دی کہ تو اس کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک کے لیے، اب تو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے جس نے تیری عزت کا اتنا خیال نہ کیا. تو دراصل یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ سخت فیصلہ کیا جا رہا ہے، یہ مرد ہی کے لیے عورت کے لیے نہیں، کہ جس نے ایک لمحے کے لیے بھی تیری عزت کا خیال نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تیرے لیے اس کو کیا کر دیا، حرام کر دیا. ہاں اگر دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے تو پھر اس تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے، دو سے تین دن کے وقفے کے بعد پھر اگلا سبق شروع کرتے ہیں.